دوبرخی ادریدل یعنی مشپا ادریدل آیا یو برخ ادریدل او دوبرخ ارام کول دا ترتیب دا آیت تفسیری اوکو چاول کی ذکر شیو چی نسبه او انقص منه قلیلا او زد علی ادریگی تو ادنا نزدی من سلوزی اللیلی دو حسی دشپی خدا سے انوی چی تقومو من سلوزی اللیلی ادنا او سر ذکر تکا پورا دوئی سی خود چادا اندازا نشو لگو لکن دو رو چی نزدی و اگه دوئی سو دو شپیتا نزدی و چی پیغمبر بود ری دو اول و نصفهو او یعنی مشپا تی بیادویم حالتو چکل رو رو کمزوری رات و سلوسهو او دریم ایسا نوال که ده پیغمبر ادری دل زیاد ہو دوئی سی ادری دل بیار پسی نیما شپا ادری دل انیما آرام بیار پسی یوئی سی ادری دل او دوحی سی آرام سورچ عمر تقاضاو اخر تکی دن دور اور تکار سانی دو او یواز تنی فتو آئیبتم من اللذین ماک او یو ڈالا یو جماعت داغی کساننا چتا سردی داغیم دقا سی عملو واللہ یقدر اللیل والنار اللہ انتا ذکر دشپوم او رزم یقدر انداز سوانا دغه علم خو تاسو ته نشته کنه دغه قدرت خو تاسو نشته کنه چې په یو موسم کې شپه وګدئ شي د باغې کې با لوکو ډېر وخت عبادت کو او بعضی موسم کې شپه لاندې شي نو خیر دې لګو اخباخلو نه نه دغه اندازه او تاسو ته معلومه چې شپه سوره وګدا شو نن هر څومره لاندې شو دا لاته پورا اندازه معلومه دا د انسان په اختیار کې نه ده یا دغه چې د شپې دوی سي څومره چې دوی سي تیر شوي نو څه نه به معلومه دستورو نخم دا اندازه پورا نلگی یعنی ماش پا تیره شون آغا با دستن معلومه ای ایالگی سپات شواده را دا دا انسان دا قدرت بار خبر اللہ اندازه کلی دا شپا و رد پا خپل علم کیم آغا سیتا سنشی اندازه کولی کن دا علتونه ذکر کوي دا غي رخصت او دا سانتیا چې الله نازل کو تخفیف دا علتونه ذکر کوي چې الله رب العزت تاسو باندې آسان کړ زکه عالمه دا داوی کارونو په حق کې وی چې هغه لعنتی راغلي لعنتی موجود شي وي خدا الله علم په مخ کې دي الله علم کې موجود چې داسې بکیږي داسې بکیږي نارسته بیا وشو کنه څنګه چې الله ویلو علم لن تحسوه الله پوی دا پدی باندی چه تاسو دا وقتونا و دا شپی و دا شپا نشه پورا کولی او نیشه کور کولی راستلی بخپل عمل کی بطاب علیکم اللہ میرا بانی وکل پتاسو اوغا فرضیت دن لری کو او وجوبی ختم کو اس پر مرتبہ دے استحباب کی پاتش بس کسو کیے کئی ناجر و ثواب بئی خام خا او کسو کی نکی نسو گناو پی نئی یو حدیث کراغلی و داسه چه نبی علیہ السلام بھی چه اللہ رب العزت ہوئی چه کدی رست و امت آخری خلقو داغی محکنو لسم ایسا عمل اکو دیبا اللہ غی سر برابری لکه صحابه کرامو تابعینو خدغه قرون ثلاثه وغیرہ نزدی چاری په خپل وخت کې په دین کې کم همت نه کار اغسته او داروست امت داغی لسم ایسا عملو کې نغی سره برابرې حدیث کو مطلب نه کوئی ډېر خلک او ګرانوم دي چې دې سم مطلب یني ولې داسې کارونه شته چې هغه په وخت کې په غی باندې فرض او لازم وو لس په لسو امون ته آسان نه دا پینځه مونږونه په غی هم فرض او په مونږ هم دا یو روزه میاش په غی هم فرض او په مونږ هم دغه زکات چې کومې برخی دی او تقسیم دی اندازه دغه باغیم او په مونږ هم ده د حج او عمره باغیم لازم او په مونږ هم لازم دي زه یې سم مطلب شي چېری فرض کا لس عمل کولو ارست امت باغی کی او عملو کی دی والله دغه سره برابر دی دا غیدا مطلب چې له صحابه کرامو د شپې په مانځ کې کم از کم سل آیاتونه لوستل سلې پورا کول او دا رست امت چې کمزوري دي ډیر نو کدي د شپې لس آیاتونه وای په مانځ کې غی سره برابرې دس د حساب غی سره برابر نشی ویلی کنا آغا خود آسان اکڑا بی دقا سکاغی دش پی تقریبا در ڈکی آغا حساب دوی سلوی اخ گینٹی کنا لگا گینٹی خودو لستی نو داد نور پاکی سور را لی دادی سقبل زان لی حساب کتاب دے کنا دو دری گھنٹے کارو کنوی چالیس گھنٹے کارو شو سنگا چالیس گھنٹے نو کاغی دا شپک دمرا و خغستی چی دا امت داغی پر نسبت سر لسم ابر خواق کی نو اللہ بیاغی سر برابری او پا دی طاعاتو کی عباداتو کی یا فرض کاغی دا اللہ پنم بانده پاغا وقت کے جمالون ردیرو غنیمتون ردیرو توبہ یا پا یا وقت کے حضرت عمر خالد بن ولید توہی ریټیر کړیو بس اوی کدا ہے ایزا بتایا لتیس ہزار دینار در کوم دمیاشتی اوی تیس ہزار دینار خود دروازی گٹم چیو فتحوشی او پاگی کی کم غنیمت ملوشی تو مال پا میاشتی دور خواهی سر مال دولت چه اغی پا دیرو مالونو که تقریبا دلا پنم بانده زر رو پی خرج کری انن اجزان غریبانان سل رو پی خرج کی داغی سر بیلا برابر کی داغی حدیث دا مطلب دانا چه بدین که کمی زیاده راف ناغی خو گران کار کرده ده که ده شپه عبادتونو که ده روزه عبادتونو که مالی عبادتونو بدنی عبادتونو آو تا خسوک نرسی و که ده اغی لسمی سی تورسی نوم اللہ برابری ورسانی چیزا ولی کمزوری را لکن دیر کمزور را لکن چه صحاباو پا زمانه که چه کللم بی وقتونو چه نبی علیہ السلام مدینه تطلیو د بازار جنگ د وحد جنگ او دا چې وسره فتح مکی نه مخکي کوم نو داغي او درستو کوم دغه صحابه بیا ها داغي مخکو حکم دا چې او تن باندې لسو مقابله کوي اجي بیا مکه معظمه فتح شو او نور فتوحات کشو دیرو نو بیا حکم راوی چه الان خفف اللہ وانکم او صلی اللہ تاسو باندیا سانتیا اکڑا خبر دیو او دلسو نوا خبر دیو او دو شوا یو تن با دو مقابل لکی پا آغا وقت کی چه آغا صحابو نور سوکنو او یو اتنو کالاو پا کی تیر شوی نالاوی کم دوری رالا نو چې سوار له سو کال تیر جوز به څومره کمزوري راغلي عالم لن تحسوه الله پویږي چې تاسو چری د شپې دا وختونه په شمار کې نشه راوستي الله مهرباني وکړه په تاسو باندې فقرو ما تيسر من القران دا سانتیا محمد مپریده دا مطلب ډیر لوی کمال دی پکې ډیر لوی خیر دی پکې کوم خو چې کمزوري او کمزوري خو ډیره به حد چې غفرز منځونه خلق ډیر په اللهم باندې کوي کنه بیا د شپې امتحان خدا د چې حضرت عائشه نه تاسو شی او چیرې کومګه په دې مسوتن مانځ پسې سره کاتونه او نفلو نو کو نه دا په تهجد کې زابېږي نه هیڅ توې نه دا خو د خوب نه رستوي د خوب نه مخکې غیر تهجد نه وي دا شی بک خوب بک نو بیا پاسي چې خوب باندې اوساله ورغه بیا سو پاسو الله وی چې فخرو ما تيسر من القران فصل لغا چې تاسو تاسان وی د قران دروستي سورته نه یاد کئ ابو حاجو به مولانو تراوی کول دا یاد کئ نوم ډیر ما تيسر ای کنه ما تيسر ګر سره یا چې کوم تاسو ته خیا دي کنه دغه چې بای سورتون خلکو یاد کړی یا څه د دنیا غرض ته پاري سورې تغابن او سورې ملک سورې یاسین او یا اسی خوخي بعضی سورتون خلکو خوخي ډیر کنه بیره ډیر خواږه لګي په ما باندې. نو بس چې کوم خیات کړی وړو کوالی نه تیازی نو اقه پکې لولې باندې ګرانو ګرانو تا شرم کوي لولې تاسو هغه چې اسانی تاسو استاد قران دیو جن تاسو یو صورت پکې خاص نه دی چلاره بولی عزت ویلی چې بس دا به خام خالولې قران کې نه راغلی تاسو هو که حدیث کې راغلی نو دا غي علاج تا چې ورځ کاغستانه پاتې شو چې دا غي په حق کې په دین کې ډېر اهتمام راغلو نو فرضیت ته په نورو څخه واجب پي چې هغه نه پاتې شو نو سیده صحوا وکا من بدی وشي لکه یو سړی ودري دو خیال نو او چې سنای وي او وی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد سوره اخلاص یو او فاتحه یې نو بس اوش خو آخر که ده سجده صحواو کی ها صحوا چه وطوی نشه بس من بیوشی لکه سنگا چه پڑک سورتونو که فاتحووی او سورت پریدی فلدوالین آمین و اللہ اکبر کی داغ ده پارم دا حکم کن چه سجده صحواو کن و من بدیوشی کن لولے تاسو آغا چی اسانی تاسو تا دا قرآن حکم دار آغی خواه چی بس آغا تقسیم دا شپی و آغا اسی دا شپی دو برخی نیمه شپا سلس یو برخا آغا اللہ تاسو تماف کرد بس خود چی دا شپی پاسی دیو کس دورکات دیو کلو کس سلور دیو کلو او که لس صورتونه ده پکیوه پینزه ده لندی لندی صورتونه نوش و کاروش ولی علی ما اللہ انتحسو اللہ تعالی خود دراتلون کی وقت حال بیانی چگه تا دا غیب و علم وی چه دا چه تا پتاو چه دا سی وقتون برازی صحابه تا خدا علم نو اللہ رب العزت و تا مخک مخک نووی چه تاسو که با دری قسم خلق جوریگی دری قسم او اگه دری والا قسم چی دی اغیط عذر دی او عذر والا تا پا دین کی اسانتیا دا سمره چه قرآن ذکر کئی معذور خلق لک مسافر بیمار خلانده گوڑ شل دا دیتا معذور ہوئی نو دیتا اللہ بہر عبادت کے آسان تیا کرنے دی دی حضورنو پوجی باندے اللہ آسان اکڑا اگر دا غیتا نو معلوم چی منکی بدا قسم خلق جولی گی نا اللہ و تدماخ کے نووے خواہ تا خود دولو سورتنو نا دے عالم اللہ دماخ کے نا خبرو ان سیکون منکم مرضان چی خامخا وی با پتاسو که سوک بیماران دا عذر دے کانا نو چی عذر دے نو دے نشی کولی چی آغا شپا کور کی یا نیما شپا یا دو برخی یا مریض کلی کولی چی داس دا عذر دے گا و آخرونا یضربونا فی الارضیم انور مرگری ویستاسو آغی و سفر کی پزمکا کی سو ضرورت بیئی لحلال رزق دپار و سفر کی یا داس نور دحج دپار وزی سفر بکی پخاخ و حج پا پخانو باند خلق دا او که پدی دریابی جازونو که وطلن ام بے تقریباً دریمیاشتی لگی دی یا سلورو دا کار خونو چې بس سلوی خورز اکیار سکو نوخ بڑیر لگی دکن زومی او گد سفرو او سفر مشقت تے یا دا نور دنیای کارون دا پارا دا اللہ غی سری صاحب چیز مومنانو دا دنیا آخا کارون اللہ عبادت سر برابر کن سفر بکی پزمکا کی سبکی یبتغون من فضل اللہ اغیبا طلب کی دا اللہ دا فضل چمراتنا حلال رزق دین دوشو واخرونا یقاتلونا فی سبیل اللہ انور با مجاہدینی چی اغیبا با جہاد کی مصروفی جنگ بکی دا اللہ پلار کی دے ٹولیو شان کلن اوی نور تاوزم پسرینو خیال نده خود دیتا ہے خیال لیوی ویو گورا دا حلال رزق دا پارا سفر او جہاد دا یو شان چکم مرتبی او درجی اللہ مجاہدینو لورکی ناغ مرتبی او درجی اللہ تجارتیان لورکی چی سفر کی خاص دا دید پارکا اب یا حدیثو کے غڑیر فضیلت راضی حدیث کے راضی چیو بندہ دے آوغا دا بہر نا مان راوڑی پلکلی تا دا بہر نا مان راوڑی پلکلی تا اوم پاگا ریٹی ایک حرسی چی اگا وقت کسی بلی نر خلق تو معلومی کنکا حدیث کې راغلی چې په هو شهیدون ګورته د دې آیات سره حساب کړو کنه دا سړی ته به په خپل مرشیم بوته شهادت مرتبه حاصلې ځکه چې دلته الله د شهیدانو سره یو ځای کو چې واخرونا یضربون فی الارض یبتغون من فضل الله واخرون یقاتلون دا یو شان دے حساب کرے خواب اگا سے سوک دی چیو سڑی سر خاص دا غمی چردن دا خلق لے رجزان دے او دی پاک پلا نشی کولے مالا اللہ وسرا کرے دے زدبار نمالو نراؤڑے شما خوم چپکم ریٹی پاگے بے پیخار سوما چی دا دیلو کٹے دا دنیا دا جون سای شی دا ہو او نورو کې منا کړی و چې دا کار باندې کوي سکار یو دا چې وسړې لړشي د خارینا پاندو ته هلته کې دا غینا جزان نارزان ارزان سونه واخلي او بیا راشي خاریا کې ګران خرسي دې نه منا کړو دا پورا حدیث دې دې پاره چلا یبیع الحاضر للبادی دخاری سڑے بباندو تنزی چلاغین ارزان ارزان سیزو نواخلی ادل تیبیع بخلق و گران خرسی دا منشی دکھنا مخلوق سر ظلم دے بولی باقی دو سردار آگلیو چپری دے چیاغ باندو والا بخپل راوڑی دلتا خاری دا اپا خپل خرج کی پا خلق باندی نو سو پیدا بے ہوشی نو تاستنار دے کہ اردان اردان واخلے بیا پی دلتا پریئے دے چیغی پا خپل راولی دا ہوتا خیر خواہی نکے دا ہوتا ظلم کے اگی سر دا کار بندی یو دائی ما نکلیو بلی دا ما نکلیو چکل آگی پا خپل راولی کا نا او اڈا کی پوس شی نو دے اور پسی لڑ شی ویرس تکلیب پکے خو بس مالی عراقہ دل تکی دی تجالیب کوئی خوا دی جلبو کو دی لان اگی اے رو نرسول زیتا اگی رو نرسی دا اگی تسپتر چی ریٹ سدے ادتی ناغذ ایکی واغذ دا دواړه منه کړو چې دا حرام دی وره ته کدي کې مخلوق سره خیر خوایي نشته ښه خیر خوایي دا ده چې ته د دې لپاره مان راولې د لري نه چې په دې خلقو باندې ستا زړه سوځي او غم دې در سره او ګټه پکې نه کوي خو چې سره ټین پاوي به وره نو دا وی شهید څه کنه دا یقینا چې د خلقو خیر خوایي آخرون یقاتلون فی سبیل اللہ انور خلق دے چاگی جنگ کی دا اللہ پلار کے نطول تا حکم دے چمند و نپریدی فقر و نمراد مند دے خواب تلاوت تا باوی اسمی گیا نا امراد تا نمانز کے لوستل دی ورے خواب فقر و ما تیسر منو قلو لیغا چاسانی دا قرآن نا دریوالو ته وی کبي مار دي نو لې مونږ باندې کوي کوي به کناستي کولاړې کار سي اچ مونږ کې نو قران وبا کې نه لولي اسه هم مونږ نه کوي او مسافر ته اموي مجاهدين ته اموي چې دا مونږ باندې پرې دې کله شپې مونږ یو پرې دې بنا دې کې الله ډېر خیر او برکت اچولې فقر او ماته سره منو خدای بیا بیا ویلې ښا چې کوم د تاسانی آسان کولې چې ګران راواخلې او غلط شي وګې نو ارزه خراب ډېری مامانی هغه جزان چې مخ کې شنو چرته یو ناشنا صورت شروع کی په خپل علوم نو ورزي اجرستو سو کولارن اغي له غواغاسانه هغه معروف او مشهور صورت نو ورزي کنه چې دا به کې ناشنا چې ته صورت عنکبوت خوخ دي مامانو دا چل کوخه چې ته رستو صورتونو کې وي تمیننا آیاتونه ذکر دي کوم دا ریسو یا دا هم نه دا صحیح کار خدا دی چې ته پر رکعت کې صورت خلاص کې تو الضحا دی وی کلم نشرح دی وی دا به تر طریقه ده چې تاسو د مین نشورو کې نه دا ول نه وې نه دا اخر نه وې نو دا کوم سنت شو اگر تاسو ورسو کولاړو نه هغه چې تم پته نه و چې ما ته خدا ایا ته نن دې معلوم چې دا کوم صورت کړي دا به د خلق په ځان خاو دا سی ما مان تیر شو الله وی دا سمو کوي کنه چې الله څنګه ویلي دا څه کوي ماته یا سره ویلي چې کوم د تاسانی خود ته یادې خلق ته هم ټولي یادې چا وته وی چې ټولې دا څه کوي ویرا کزه صورت یاسین و ام نواخ و رست و طول و تیاد دینو پا ما روب رازی پی خود سنگ نخر بانگی روب رازی اولی چه اس نور و تیادی ازی بیاوی ما نزبا را پیگم نا چاسه نخطا شیرانا و رست و را پسید آو لار دی دادی دادی نفا لولیغا چه آسانی تا استاد قرآن نا دا احکام نفل او مستحب د شپې مونږ کولو هو یو فرض دی خو باندې پرې ده واقیم الصلاه و اتو الزکات و اقرض الله قرضا حسنا پابند کوي زمانځو چې کوم فرض مونږ دي واقیم الصلاه پوره تفصیل یې له نور راغله او زکات ورکوي اتو زکات دا نه نو فرض شوی خو الله په علم کې ونه وی چې مال در سره یې اسوک ته نمرات اخلي پاکواله اتو زکات د پاکواله ډیر خیال ساته ولی مونږ نه خاص نه کیږي دا غیزه پاره وتو حارت پکاري دا طهارت صغرائی او دسا که کبرائی غسل دغو پکی کنا او قرض ورکه اللہ لرا قرض خیستان یوازی زکاة نده چه بس زکاة ورکوا نور نا نور د مال د خرج زیو ندی چه غی که اللہ رب العزت و استاد دنیا دنیا کې در دی مال کی خیر او برکت اچی چه در ضرورت پا کارونو که تخرج که جهادونو که او دغس پا علمونو که پا مرکزونو که نو اللہ آغی مال کی دیر خیر او برکت ما تقدمو لانفسکم من خیر دی وخی خوا وخی خیولی تک اللہ تا معلومو آچی در خلق دای عودت تی چیزی پا جون که نلگی سخا پیس چی روغ مرتے او در لگا خواخ دے در خرچ واخ دے دیر بہتر مقدا نن نلگی دی کتو تا دیر ہوئے چی خیر خیرات کوا کرن ہوئے ملا خوچوی سلی بیارو رونی دیشی نو کئی کرن ان تا خلا دیر واخ دے ہوئی خواخ اللہ وی چې مخ کې په خپل صحت کې او په خپل هوش او چې خپل مال دې په خپل لاس دې او په ذل دې اخلاص نه ورکی نو دې جدا مرتبه ده یو په لاس او یو په سلو الله یو ځای کولې مې شا الله قبلې او چې تا وصیت وکړه چې ما په سلو لګوي نو هغه هغه کې ځان ګناګار ولې کله چې دغه سي وخشي چې بنده بزن پوي شي د زمال نشته هغه له وارثانو څخه الله په نسبان دي د الله په علم کې هغه له وارثانو ته هغه یې مال شو نو کدي سو وصیت کې نو په پردي مال باندې کوي نیو خدا شه چه پردی مال موسیت سنگا که غستا مال نده پردی مال او بلداره چه داغی سپته لگی چه تا بسی لگی یکن لگی او داغی خپل اختیار ده اغی نور ضروری کارو ندی او رگوی بلکال بار پسیو کن چل تا که خوا پوٹا کهی ندیه بار پسی بیاو کن حدیث که راغلی نبی علیہ السلام کاراوه صحابو تا ټولو تک او غیریان وی تاسو کې داسې سوق دی چې هغه خپل مال خوږي د وارثانو د مال نه نو وارثان خدای وارثان خدای کنا فل کوس و توارثان نشي ویلې مشتاب ان مرګ راشي په یو غزنو بیا هغه رات باندې غي وارثان شو کنا او اوس خو هغه څوک دی خو استاد زامن دی او استادونه دی څنګه دي کنه د تاریخ خپل مالونه دی کور کې واسره پیغمبر علیه السلام چې تاسو خپل مال خوګ دې کو د وارث مال هغه وی خپل مال د وارث مال کوم څه کو هغه د هغه مالونه دی مونږ ته لاس کول شو مونږ خپل مال خوګ نبی علیہ السلام ورتوی چې دا تاسو چې وته خپل مال وای دا وارثانو دي او تاسو نه ولي تاسو ځان غلې کړې هدي ته خبر اړولې دا چې واس مونږ مړو شو نو مونږ پسې بخیراتونه چې ته مړ شي نو مال دې له وارثانو شو اوس چې ما ته خپل مال خوګ دي نو کم دي دا چې تاسو رقم دې کپ کور کې دې کپ جیب کې دې کپ بینک کې دې تا دا وارث مال دې زکه راوی وي څنګه دا وارث دی وی چې ته زدان نه مخ کې ون نه لګې ټول دا وارثان مال ستا مال هغه شو چې ما قدم تا چې تا زدان نه مخ کې ولګو دا قسطا مال شو او چې فریدي خو دا وارث مال شو ته د وارث تمان سره دوره محبت ساتي او چا پیره ته ګرځي او تمرا چوکیداری یې کې دا حال نه دي چې دی وخت کې وګوره کنه زاسمره چې مالدار دي چې تاسو یې کروڑونو لکونو خاون دي ادوره دوره پمپونه دي ادوره دوره دا ټول د وارثانو مال دي دا رزن نه دي ته تاسو پته لګی وس عمر ډیر آسان دي او بیا به اټه ټیک راشي او بل څه منګک په وچی چی عمل وته نه پات شي د نبی رسول سلام خبره سمره قیمتي و چې تاسو په دې خوشاله کې چې دا زموږ مال دا خو د وارثانو مال دی ستا مال هغه چې تا مخ کې ولېګو تلای ژوندې خروغ موټه هیڅ تکلیف نشته او مال دې مخ کې ولېګو او ما تقدمو لانفسکم من خیر هغه چې مخ کې که تاسو د خپل ځانونو لپاره سمال تجدوه عند الله وبمو عند الله سرا هو خيرا واعظم اجرا یو خبر ډیر زیات تابا چې تلشل روپیه یا 200 روپیه دا له ګولي اجل تا وګورنو غربته نه جوړ شوی صبح حیران چې الله ما هو خيرا سمره برکت به پکې چولی الله کہ حدیث کرا دی چی صدقۃ تقعو فی کف الرحمن تو چی دا اللہ پا نم یوشی چالا ورکے ناغوال دا اللہ پا لاس کی پری وطا تنوی نی تنوی نی اسم ما تقعو فی کف الفقیر بیاد فقیر لاس تا علی لال چی اللہ دا لاس نو چی دا حدیث سمت لب دا دا سنو دا چی رشتیا جوڑ الله سکه چې مال تلاس نسی خدا کنایت دې دې نه چډیر برکت شي پس خو ته باندې یقین راځي خو دې الله لاس وسره یاد کنه له دې یقین راځي کنه دا تمره برکت شي چې فقیر لاس تل نه درسه دې خپل به کې خیر او برکت اچول دې خیر او اعظم اجر ډیر بهتر وای ډیر زیات وای ډیر برکتی وای اډیر لوی وای پاجر کې واستغفر الله ارسمرا اعمال چې کوي ریاض ساته چې زړه کې هم زبل سره نشي خبره خو د نیت ته کنه د نیت په وجه باندې عمل کې ډیر پر اخرات الله وی کو نیت کې ګډ وټ تیار اغلی نو بهنه واړه استغفر الله الله نه معافي وغواړې تقبلوا خطايو او غلطو ان الله غفور رحيم بشکه چې الله بخشش کوونکی دی مهربان تذ کمال شي ده استغفار دې سره شي نه برابرېږي ارسم رحمان ته پیغمبر ته بار بار فاصبر لحكم ربك وسبح بحمد ربك واستغفره وسروي دعوه دعوه ديو جنوي اغا صلى با قیامت کے دیر بختوری چه داغا پا عمل نامه کے استغفار دیرو اب دی با وقت لگی دیر یا با سلی نسغوالی نو او دس نغوالی غسل نغوالی نورس نغوالی ناستا نغوالی ملاستا نغوالی روانی او استغفر اللہ و آیا وی اغا سلی با قیامت کی دیر خوشحالی چی داو پا عمل ناما کی استغفار دیرو کرنو نا دی طولو سر لگی خدا آغا دین اجرا واخلی کمونزو ندی کجیحادو ندی او که حلال رزق دے تجارت نو واستغفر اللہ چار عملو که نو استغفر اللہ وائے ولی صفت علی بندخو عجز دے دیر کمزور دے کرنے